صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر ہم اور آپ جمع, اور ہم سب کی خواہش یہ ہے عین وہ ساعت کہ جس میں اللہ کے حبیب اس دنیا میں جلوگر ہوئے. بہت مشہور قول یہ ہے کہ وہ صبح صادق کا وقت تھا, یعنی رات کا آخری حصہ اور دن کا پہلا حصہ, یہ وہ ساتھ ہے کہ جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے.